พี่ชายของโยเซฟก็เดินทางพร้อมกับฝูงลาของพวกเขารอนแรมไปจนถึงเมืองหลวงของอียิปต ์เจ้านายขอรับท่านพูดภาษาฮิบรูได้ไหมครับ ได้นิดหน่อยครับ ถ้าอย่างนั้นช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมว่าเราจะไปหาซื้อข้าวได้ที่ไหน เจ้าต้องไปซื้อจากท่านเจ้านายซาเฟนักปาเนอาตอนนี้ท่านกำลังจะเดินทางไปอาคารที่ทำการใหญ่ของรัฐอยู่พอดี ขอบคุณมากครับแต่ว่าอาคารที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเลยครับ ไปตามถนนสายนี้แหละทางขวามือที่เจ้าจะผ่านจะเห็นคฤหาสน์ของท่านเจ้านายนั่นแหละคือบ้านของท่านซาเฟนัสปาเนอาเลยจากตรงนั้นไปเจ้าก็จะพบจุดขายข้าวแต่พวกเจ้าอ่ะต้องมีคนแปลให้นะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก โอ้นี่ไงถึงแล้วประตูอยู่ที่นี่เองอ่ะมีทหารยามเฝ้าประตูด้วย พวกเจ้ามาด้วยกันเป็นกลุ่มหรือว่ามากันกี่คน มี10 คนครับเราพูดภาษาอียิปต์ไม่ค่อยได้เราต้องการคนแปล ฉันจะจัดการเรื่องนี้เองพวกเจ้าจะเป็นกลุ่มต่อไปรออยู่ที่ประตูจนกว่าฉันจะมาเรียกนะประกาศแก่ท่านซาเฟนัปเนอามีคนมาจากคณะอัน10 คนขอรับ นำพวกเขาเข้ามา โยเซฟแทบไม่เชื่อสายตาตนเองที่ได้เห็นพี่ชายทั้ง10 คนของเขาพวกเขาต่างรีบเข้ามาคำนับกราบลงกับพื้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าชายผู้มีอำนาจใหญ่ผู้ครอบครองอียิปต์คนนี้ที่พูดเป็นภาษาอียิปต์ผ่านล่ามกับพวกเขาที่แท้ก็คือน้องชายที่พวกเขาเคยกระทำการทารุณเมื่อ20 ปีมาแล้วนั้นและนับตั้งแต่นั้นมาพวกเขาคิดว่าโยเซฟได้ตายไปแล้ว ปล่อยพวกเขาลุกขึ้น เอ๊ตั้งใจว่าพี่ชายเราเนี่ยจะยังเป็นคนมีนิสัยโหดร้ายเหมือนเดิมหรือเปล่านะหรือว่าพวกเขานะกลับตัวกลับใจได้แล้วที่ต้องทดสอบดูให้ได้พวกเจ้ามาจากไหน มาจากคานาอันคอรัปท่านมาขอซื้ออาหาร พวกเจ้าเป็นพวกคนสอดแดดที่นี่ใช่ไหม ไม่ใช่ครับนายท่านพวกเรามาซื้ออาหารเท่านั้น พวกจะเป็นคนสอดแนมาดูว่าจุดไหนของบ้านเมืองนี้ที่อ่อนแอใช่ไหม ไม่ขอรับนายท่านครับผู้รับใช้ของท่านไม่ใช่คนสอดแนมครับทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ฮะเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันทั้งนั้นเลยครับ ที่จริงผู้รับใช้ของท่านมีพี่น้องด้วยกัน12 คนคนเล็กอยู่กับพ่อส่วนอีกคนนึงตายไปแล้ว จะอยากคิดว่าพวกเจ้าเป็นคนสอดแนมจนที่จะพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์โดยพระนามของฟาโรห์ผู้ทรงพระชนอยู่พวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่จนกว่าจะนำน้องชายคนเล็กของเจ้ามาพิสูจน์ส่งคนหนึ่งไปรับน้องชายเจ้ามาที่เหลือให้ขังคุกไว้ยามจัดการกับพวกเขาเดี๋ยวนี ้ครับนายท่าน นำคนพวกนี้ไปขังคุกไว้ฉันจะจัดการกับพวกเขาทีหลัง ครับนายท่านไป พี่ชายทั้ง10 คนถึงแม้จะอ่อนเพลียจากการเดินทางแต่คืนนั้นพวกเขานอนไม่หลับเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสอดแนมความผิดของคนสอดแนมต้องประหารชีวิตสถานเดียวบัดนี้เป็นเวลาที่โยเซฟต้องทบทวนถึงความบาปในอดีตที่ผ่านมาในวันที่3โยเซฟก็ส่งคนมาตามให้ไปยืนอยู่ต่อหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งที่โยเซฟนึกถึงภาพเหตุการณ์ในสมัยที่ยังเป็นเด็กเรื่องความฝันที่พี่ของเขาเกลียดชังที่สุดแม้ว่าโยเซฟจะสามารถเข้าใจพี่ชายของตนพูดได้แต่เขาก็ยังใช้ล่ามแปลอยู ่ข้าได้ตรึกตรองเรื่องของพวกเจ้าต่อไปนี้สิ่งที่พวกเจ้าจะต้องทำเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะข้าก็ยำเกรงพระเจ้าเหมือนกันถ้าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์จริงพวกเจ้าคนนึงอยู่ในคุกเนี่ยที่เหลือให้นำเอาข้าวกลับไปบ้านเมืองของเจ้าเพื่อให้กับครอบครัวที่กำลังขาดแคลนแต่ข้าขอย้ำว่าพวกเจ้าจะต้องนำน้องชายคนเล็กมาให้ข้าดูเพื่อเป็นการพิสูจน์คำพูดของพวกเจ้าไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะต้องถูกประหารแน ่ครับครับท่านครับท่านครับ เมื่อไม่มีอะไรที่จะต้องพูดขอร้องเจ้านายอียิปต์คนนี้อีกแล้วพวกพี่น้องทั้งหมดก็หันหน้ามาปรึกษากันโดยที่ไม่รู้ว่า โยเซฟสามารถเข้าใจถ้อยคำที่พวกเขากำลังสนทนากันอยู ่เห็นไหมพวกเราพวกเรากำลังถูกลงโทษพระบาปที่ทำกับโยเซฟน้องของเราจำได้ไหมว่าโยเซฟเคยร้องขอชีวิตจากพวกเรายังไงแต่เราไม่ได้ฟังเขาเลยเหตุการณ์เนี้ยจึงเป็นกรรมตามสนองพวกเรา ก็ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าทำบาปเพราะเด็กคนนั้นแต่เจ้าก็ไม่ฟังข้าตอนนี้น่ะเขากำลังทวงเลือดของเขาคืนแล้วล่ะ เมื่อได้ยินดังนั้นโยเซฟก็รู้สึกสลดใจเมื่อนึกถึงวันอันน่ากลัวในอดีตนานมาแล้วเขาจึงรีบเดินออกไปเพื่อไม่อยากให้พี่ชายเห็นน้ำตาที่ไหลออกมาเขาพยายามควบคุมตนเองและเดินกลับมาเพื่อทำงานต่อไปเพื่อจะเลือกเอาคนหนึ่งให้อยู่ในคุกเขาตัดสินใจเลือกพี่ชายคนที่สองซีโมนผู้มีใจโหดเหี้ยมคนที่กระทำกับเขาอย่างโหดร้ายที่สุด ยามจับเอาคนหนึ่งไปขังเนี่ยคนนี้แหละจับเขาไปขังไว้ในคุก ครับนาย ส่วนที่เหลือให้รออยู่ด้านนอกให้คนงานเอาข้าวใส่กระสอบซะก่อน ครับท่านขอบพระคุณมากครับท่าน ครับนายท่าน คนต้นเรือนจงเอาข้าวใส่กระสอบให้เต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเงินของทุกคนน่ะใส่ไว้ในกระสอบนั้นด้วย เอาเงินของพวกเขาใส่ไว้ในกระสอบด้วยหรือขอรับนายท่าน ใช่แล้วและเพิ่มไปค่าเดินทางไปกับพวกเขาด้วยนะ โอ้ครับท่านท่านนี่ช่างมีน้ำใจดีจริง ๆเอาละเอาลามานี่กระสอบข้าวของพวกเจ้าเสร็จแล้ว ฉันว่าพวกเราเนี่ยหยุดพักค้างคืนกันที่นี่ดีไหมฉันเพลียเหลือเกินลาก็หิวแล้วด้วยมันคงอยากให้ฉันน่ะยกกระสอบลงฮะนี่ดูนี่สิเงินของฉันอยู่ในกระสอบนี่หมดเลยอ่ะ เอ๊ะนี่พระเจ้ากำลังจะทำอะไรกับเราหรือเนี่ย ในที่สุดทุกคนก็กลับมาถึงบ้านพวกเขาได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้พบมาให้แกยาโคบฟัง เจ้านายอียิปต์คนนั้นน่ะพูดจารุนแรงกับพวกเรามากและทำกับเราราวกับว่าเราเป็นคนสอดแนม เราบอกเขาไปว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์เราไม่ใช่คนสอดแนมเราเป็นพี่น้องมีด้วยกัน12คนคนหนึ่งตายไปแล้วส่วนคนสุดท้องน่ะอยู่กับพ่อชราที่บ้านที่คานาอัน แล้วเขาก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ข้าจะได้รู้ว่าพวกเจ้าซื่อสัตย์หรือไม่ให้พวกเจ้าคนหนึ่งรออยู่ที่นี่กับข้าส่วนที่เหลือให้นำเอาข้าวกลับไปที่บ้านเพื่อให้ญาติพี่น้องที่กำลังอดอยากแต่ให้นำน้องชายคนสุดท้องของเจ้ากลับมาด้วยเพื่อข้าจะได้รู้ว่าพวกเจ้าไม่ใช่คนสอดแนม พ่อครับนี่มันก็หลายเดือนแล้วตอนนี้ข้าของเรากำลังจะหมดแล้วเราจำเป็นจะต้องนำเบนยามินไปเพื่อซื้อข้าวอีก พวกเจ้าทำให้ลูกพ่อต้องพัดพลากไปทีละคนโยเซฟก็ตายไปแล้วซิเมโอนก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วนี่ยังจะเอาเบนยามินไปอีกหรือนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ได้เป็นใจกับฉันเลยนี ่พ่อครับผมขอสัญญาถ้าผมไม่สามารถนำเบนยามินกลับมาคืนพ่อให้พ่อประหารชีวิตลูกชายของผมทั้งสองคนได้เลยครับ ไม่ได้ลูเบนลูกชายของพ่อจะไปกับเจ้าไม่ได้หรอกพี่ของเขาก็ได้ตายไปแล้วเขาเป็นลูกของแม่เดียวกันที่ยังเหลืออยู่เพียงคนเดียวถ้าเขาเป็นอันตรายขณะเดินทางน่ะเจ้าจะให้ผมหงอของพ่อน่ะหลงไปในหลุมศพพร้อมกับความทุกข์โศกอย่างนั้นเหร อพ่อครับ มีอะไรหรืออยู่ดา เราจะไม่ไปจนกว่าพ่อจะให้เบนจามินไปด้วยอ่ะ เพราะชายคนนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่เอาน้องชายของเจ้ามาด้วยอย่ามาให้ข้าเห็นหน้า เฮ้ยทำไมพวกเจ้าถึงได้นำความทุกข์มาให้พ่อทำไมต้องไปบอกเขาด้วยว่าเจ้ามีน้องชายอีกคนหนึ่ง แต่พ่อครับชายคนนั้นน่ะเขาถามซะละเอียดเกี่ยวกับพวกเราและครอบครัวเขาถามตรงๆเลยพ่อของเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเจ้ามีน้องชายอีกหรือเปล่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะถามว่าไปเอาน้องชายของเจ้ามาให้เบนจามินไปกับผมเถอะนะครับพ่อผมจะเป็นประกันให้เองถ้าผมไม่สามารถนำน้องกลับมาได้ก็ให้ผมรับผิดชอบไปตลอดชีวิตของผมเถอะครับ